Hay Xohagur, hay Torre Torriona, ona txarra, txuri ezagin koska. Hai polita, nun daukazu pupua, bika fesne, utzi hori bakean. Txakurra izan nahi dut, zure txakur fidela, txakur txiki polita, ta euskara zalea. Beroa txurietzazu hori edan, mainak guau guau, pristik plasta eta nyam nyam. Erne txiki zaunkaka ari zara, erne polita handena taha papa. Txakurra izan nahi dute, zure txakur fidela, txakur txiki polita, ta euskara zalea. Masokismoa ez da horrelakorik, zurekin euskara zaiteko modua bakarrik. Txakurra izan nahi dut, zure txakur fidela, txakur txiki polita, da euskara zalea. Txakurra izan nahi dut, zure txakur fidela, txakur txiki polita, da euskara zalea.